فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن دقيستيال ميل كستوى جوكتان كسوى دوادا برنامج كالوحا وريس يدي دا عدى الفرقان وحل يدانو كلا دقيستان عاوانا وحد كو دقيست دونتان طبان أسكري أو كترسنا عيدن كاليو بوليس أو دقو ديلاي دقال كالعي قبل كبكول لغانا فورتاي قريه أي وتين سدح أسكري أو متكمدا أو يهي سركال oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay duuleedka magaalada Baladweyn. Faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo madaafiic maanta ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku garaaceen xero ciidamada Kenya ay ku leeyihiin degmada Afmadow. Kulan ka dhacay degmada Buu Aqable ee wilaayada Hiiraan oo beesha Gaal Jacal ay kaga hadashay duulaankii dowlad federaalka ay ku soo qaaday deegaanadooda, isla markaana ay ku burburisay isbitaalkii Shaw iyo Celbiyoodyo. Bayaan ay soo saartay beesha iyo odayaal ka tirsan beesha oo hadlay ayaanu cududkooda idin kugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa. In ka badan 80 qoys oo xoolaha zakada lagu siiyey degmada Jamaame ee wilaayada Jubooyinka. Qodobadaasi iyo xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهب النمو أربعة أهسغال كبش ربيع الأول سندكن أفر بقل أفرتني أفرت هجريقة وفقصنا أفرت بش الطبانات سند لبضاكون لبي لباتن كإي ميلاديقة برنامج كأيان قد قلي دوننا وحانوكو باللابينا. Faafahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal maanta ka dhacay tuulada Qurac leh ee hoos tagta deegaanka Yeed ee gobolka Bakool. Dagaalkaasi oo aad u qaraara ayaa lagu jabiyey ciidanka Liyu Boolis ee amxaar kalkaalka ah. Dhimashada dagaalka waa 12 askari oo ka tirsan ciidanka Liyu Boolis oo hubkoodiina laga furtay, waxaana hubkaas ku jiray qori BKM ah, qori RPG ah, inta kale ee hartayna waxa ay ahaayeen akiyaal. Gacanta xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa marar badan gaartay ciidamadan difaaca u ah Addis Ababa. Gees kale, qarax ayaa maanta wax u ka dhacay duleedka magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay 3 askari oo mid ka mid ah uu yahay sarkaal ka tirsan dowladda. Shalay ay ahayd markii Baladweyn ay ka dhaceen qaraxyo 3 gaaraya oo in ka badan 100 ruux lagu dilay, tiro kalena lagu dhaawacay. Jubooyinkana faahfaahin ayaa la helayaa madaafiic saaka ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ku garaaceen xero ciidamada Kenya ay ku leeyihiin degmada Afmadow. Dhimashada inta la xaqiijiyey waa 2 askari oo Kenyati ah, dhaawacuna waa 3 kale oo ka tirsan ciidamada Kenya. Goobta waxaa ku gubtay gaari mutubiish ah iyo hal teendho oo Kenyatiga hub ugu jiray. idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaad nagala socotaan. Waxaan qaybaha hore tallaabsanaynaa barnaamijka dhuuxa, markaan ku soo dhawaada xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan, waana xalqada 68-aad. Waxaa noo soo jeedinaya Allah u naxariiste Sheikh Nuur Maxamed Abdiraxmaan. Khillul Qur'an yusaddiduhu khuluqul Qur'an wa yurshiduhu yas'a fil 'ilmi wa yu'thiruhu wa yuthabiru fihi wa yusniduhu awla haqqin la yughfiluhu haqq المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الله سبحانه وتعالى آيات حكوري إذا نبي صلى الله عليه وسلم أميرها إنه حكتا دتكبره قل له: لا يستوي الخبيث كحن إي والطيب متك في عن مسنا ولو أعجبك كثرة الخبيث kii xumaay badidiisu haba ku cajab geliso dadka in badanoo aan aragti dheer lahayn haba u bogaanaba fataquullaha yaa ulil albaabi lacallakum tuflixuun allah iska jira oo allah subxaanahu watacaala taladiisa qaato ha ka leexanina dadka caqliyada nadiifka u saaxiibaho waxaa laydinka sugaa waa inaad mudantihiin in aad liibaantaano waxaad ka baqaysiin aad ka badbaadeen oo naar ah waxaad rabteenoo ah jannana aad heshaan darsigan marka wuxuu ka mid ah duruusteen imtixaanaha ahayda qoraalka oraadkeeda oo ahay ruux qur-aanka ee ku dhaqan qur-aanka haddii la sheego sunnaduna kama harto oo waa cadayhaysaa litubayina linnaasi maa nusila ilayhim waatayaad aayadda marka caawana hortaaloon inaan dhuuxna aan rabno dadku waxyaala badano ayuu bogaayaan alla wuxuu leeyahy waxba hu begin muuqaalka shay xunu yow ku dagin tayibku waa isli waa qofka muslimka waay khabiidkana waxa u horeeya kaafirka ilan kalima tayiba iyo kalima khabiisa waa tiheedo alam tara kayfa daraba allahu mathalan kalimatan tayiba iyo wamathalu kalimatin khabiisa kalimatu lkufri qofka heystana waa khabiis kalimatu lislaam ruuxa heystana waa tayib labadaasu marka ma eka oo khabiidka iyo tayibka labadaasaan horta ku fasira maxaa le ayaga ugu sareeya waxaa kaloo dhan waa hoos imaanayaan waxaa kaloo dhan waa hoos imaanayaan haddii ay yihiin xalaal iyo xaraam haddii ay yihiin nooc walbo ka mid a marka alla wuxuu leeyahay kudha dadka shayga xun khabiidka waaye waxa xun iyo watayibu midka wanaagsanu ma sina walow acjabaka kasratu lkhabiis ka xun badidiisa aadba u begtid ruuxa lala hadlaayow haba aadba u begtid ha ku cajab geliyo midka xun badidiisa fataquu llaha yaa ulil albaabi lacallakum tuflixuuna alla ku gebagabeeyey maxaa le ulil albaabka waayo dadka inay wax ka faa'iidaystaan xogtan inay wax ku dheebsadaan ragga laga sugaa ama inta dhowhan dadka laga filahay waa dadkaas ulil albaabka ama inta dhowhan waa sufaa waxay ogyihiin male weligeednayna sida ahaa jirta laga soo bilaabay ibliis iyo aadam aadam rabbigiisaa doortay uma ijtabaahu rabbuhu fataaba calayhi tayibu ahay nabiyada ilaahu ka mid yahay ibliisna waa nacala kuyaal waa khabiif ka soo bilow maas ilaa nabiyullaah nuux ku keenu rususha dhulka alla usoo dilay ugu horreeyey intii yareedo islaamkii qaadataa tayib noqota inta kalena khabiisay noqotay sidaa darteeda alla ayuu haddaba guuleeyey intii yareedo tayibka ahayd ayuu haddaba guuleeyey jamaacadii tayibada ahayd ayuu guuleeyey inta kalena waa baabiyey ilaa hadda sidii waay waa kuwa inta yaroo dunida ka jihaadaysa daa'ifa almansuura metelaysa ayuu alla guuleeyey meelo badan meelaha kalena waa rajeynaa isla markaasna wixii beesha caalamka la dhahayo buurbuuraay waxay noqdeen wax beena markaasay dadkii isku halayhaayey oo beesha caalamkan ku xilana dhahayey waa ammaankeenu waa sugan yahay waa kuwa shubanay bilaabeen weligoodna saasay ahayn kam min fi'atin qaliilatin qalabat fi'atan kahiiratan biidni illah wallahu maca asaabiriina waa ka aldhahay subxaanahu watacaala weligoodba saasay ahaa jireen ilaa ay haddaba maaragtaya markii aakhare la tago ay tuugsahayaan mu'miniintay tuugsahayaan waxay leeyahin wanaadaa asxaabu nnaari asxaaba aljannati an afiduu calayna min almaai aw mima razaqakum ullah qaaluu ina allaha xaramahum cala alkaafiriin cilmiga marka cilmu rusul ayaa tayib ah aqoonta cilmu rusul ah ee towxiidullah dadka ku tirtirsiyaysa taasa waxay tahay tayib khabiidka oo cilmiga yuneska ah waa khabiid kufriya shirkiya ufaraa marka waa ka mid dowladnimada iyo lacagta iyo dhan walbo ka mid ah waxa waaye inta xalaasha ee tayibka iyo inta faraha badan oo khabiidka ma sina walow acjabaka kasratu lkhabiis khabiidka badidiisu haba ku cajab geliso hubka faraha badan ee gaaladu haysato in yaroo muslimku haystaa ka qiimo badan waacidduu lahum ma stadactum min quwa wa min ribaati alkhayli turhibuuna bihi caduwa allah waxaa haddaba allah subxaanahu watacaala uu yahay tayib waay allaa marka kugu filan oo tayiba khabiis uma baahnid gaal ibliis iyo ururkiis uma baahnid allaa kugu filan inaad marka ogaato waay aliisa allahu bikaafin cabda wa yukhawifuunaka biladiina min duunih waman yudlil illah allah subxaanahu watacaala wuxuu nagala hadlaayo waa wax cadcad waay weliba dadka yaqiinta haystee aayadaha alle hubanti agtooda ay ku yihiin weligood ma shakin kuwa dhaafu iimaanka ku jira war wax ma dhabaadeey jiray laakiin hadda wariya waa run ay u agtahay ay aabe ay bilaabeen hadda war arintu waxay sheegayaan wax ka jiraane wa soo qabta wax la yiraahdaba aa waade marka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fattaqu allaha ya ulil albaabi la'allakum tuflihun waliba waxyaala ajeebka waxa kamida tirada mar walba inta islaamka qaadata si kasta ha u yaraatee iyaga haddii la yidhaahdo dagaal amba af ha laga dagaalo amba adib ha laga dagaalamee ayaga libtu raacda maxaa yeelay allahu rabbul caalamiin waa alqawiyu alcasiis ah alcaliyu alkabiir ah ee tayiba ay ku xoran yihiin inta badanne waxa waaye hawadaas yacni shahawaad iyo shubuhaad ibliis waste wasaawistaasay ku dhisan yihiin bulshooyinka marka baaba ah oo dhan weligood waa laga ray jiray sidaasaana haddana insha allahu tacaala aan sugaynaa dadka muslimka waa inay ogaadaan roma oo kaniisadda katoliga ah muslimiinta qabsanayaan la socda ilan muslimiintu weligooday jiri jireen laga bilaabo aadamna laga soo bilaabo ilaa hadda way jireen hadda laga bilaabo ilaa adduunka dhamaadna muslim la wey maayo dadka mooda in la dabar goyi karaao waa siday ismoodsiyeena wax jira ma aha inaan marka kaniisadda katoliga qabsadoono waxyanaysanaa aqoon waxyu raxmaan ah oon ahayn wasaawisu shaydaanan haysanaa waa sugan tahay marka dadku inta jaanisku jiro ha ku biiraano ururka allah ha ku biiraano haddii goor beri maaragtaya howlihii la kala qabsaday gadaal haddaad ka timaado kolley waxa waaye meel gadaalaad leedahay la soco lagu dayaci maayo laakiin ma gaaraysa raggii hore ee horuu shaqeeya laa yastawi minkum man anfaqa taala qurba thaaniya marka sidii qurba aluula dadku maraatib u ahaayeen alqurba thaaniyana dadku heerar ay noqonayaan arintaas marka waa inaan ku baraagno caawa marka aayaddaas bal aan ruuxno waana runtii dhinacyo badani taabanaysaa marka aan soo gebagabayhayno dadka xoogaada yartaah oo jurcada oo kabashadah oo aayadda uu ka helay marka waxa uu xiisaa inuu ballaarsado waxa lagu waxawilaa kitaabka alla iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aanka 104 sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam kutubteeda waxaa ugu weyn dawaawiin dawaawiinu sunnati 9 waa saxiixayn iyo sunanki iyo musnad axmed muwata maalik iyo sunnu daarimi intaas hadaba ka haqa beel xaggaasa lagu waxawilaa qaafahankana sidii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ridwaanu calayhim ay u fahmeen ay u fuliyeen ayaa lagu waxawilaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده waayahay dhegeystayaal waxaa nagu soo maqan zakada xoolaha uu laga qaybiyey degmada jamaameh ee wilaayadda jubbooyinka laakiin markaan kulan ka dhacay degmada bu'a qable ee wilaayadda hiiraan ayaa waxaa isugu yimid hoggaanka dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee beesha gaaljecel kulankaas ayaa looga hadlay duulaankii ciidanka dowladda federaalka ay ku burburiyeen isbitaalkii show ceelkii wardheen iyo midka bu'a qable waxaana fariin adag loogu diray dowladda federaalka kulanka ayaa laga soo saaray bayaan waxaa magaalada buuqa qable ee gobolka hiiraan oo ah magaalada xarunta dhexe oo ah beesha gaaljahar kulan isugu yimid nabadoonno odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada beelweynta gaaljahal goobjoogana uu ka ahaa ugaaska guud ee beesha gaaljahal ugaas xuseen ugaas cabdullaahi ugaas maxamed isxogu waraysi dheer kadib beeshu waxay kulanka ka soo saartay bayaankan koow beesha waxay si kulul u cambaaraynaysaa duulaanada xidhiirka ah ee dowladda soomaaliya ku soo qaaday deegaano ka mid ah dhulka ay beeshu ka degto gobollada hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose sida deegaanada kale ah leego madax gisi gamboole daarusalaam show iyo wardhiyan waxay ciidanka kuwa dowladda sheegtay deegaanadaas ka geysteen dil dhac burburin suuqyo gubid iyo qarxin isbitaal iyo ceelal biyood waxay sidoo kale deegaanka Jilyaale shaqo faashan arday beesha Gaaljacal ah goobtoodii waxbarasho ku sugnaa. Lambar labo, beesha Gaaljacal waxay u aragtaa duulaankii ay ciidanka dowladda ku soo qaadeen degmada Buuqa Qable mid ay dowladda ku iclaamisay dagaalkeeda ka dhanka ah beesha Gaaljacal. Lambar saddex, beesha Gaaljacal waxay caddaynaysaa in beri ka tahay qaybna aysan ka ahayn mashruuca socda ee qandaraaska macawisleyda. Lambar afar, beesha Gaaljacal waxay caddaynaysaa in ku dhaqanka shareecada Islaamka uu yahay midka nolosha saxda ah ay ku jirto, beeshana u haysato amni iyo cadaalad ballaaran. Lambar shan, beesha Gaaljacal waxay ugu baaqaysaa shakhsiyaadka beesha ku abtirsada ee ka tirsan dowladda Xasan Sheekh iyo kuwa u haqaltaagaya dal iyo dibad inaysan hormuud u noqonin duulaan lagu soo qaado dulalka ay beesha degto gobollada dalka Soomaaliya. Lambar lix, beesha Gaaljacal waxay uga digaysaa beelaha dariska ah inaysan ku soo xadgudbin deegaanada beesha. Lambar toddoba, beesha Gaaljacal waxay ugu digaysaa dowladda Soomaaliya ee madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud duulaan ay mar kale ku soo qaado deegaanada beesha Gaaljacal. Ugu dambeyn, beesha Gaaljacal waxay ugu baaqaysaa ummadda Soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan oo aanan lagu kadsoomin shirqoolka socda hubeynta ama hubsiinta qabaa'ilka Soomaaliyeed. Hadafka hubkaas ka dambeeyeen waa in uu ummadda Soomaaliyeed dib loogu celiyo khiyaashameeyadii oo qabiil qabiil ay isku dilaan. Wabillaahi towfiiq. Odayaal ka tirsan beesha Gaaljacal oo kulanka ka hadlay ayaa madaxweynaha dowladda federaalka eedeeyey iyagoo sheegay inuu colaad gaar ah u qabo beesha Gaaljacal. Alxamdulilaah wabihi nastaciinu calaa amuuri dunya wadiin wasala allahu wasalam calaa nabiyina Muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin wabacd. Meeshan waxaa iskugu yimid beelweynta Gaaljacal dhaqankeedo oo horseed u yahay ugaaskeeda ugaas Xuseen, ugaas Cabdullaahi, ugaas Maxamed iyo nabadoonyaha beesha Gaaljacal dhammaan. Bayaanka halkan ka soo baxay oo naga soo baxay oo ka soo baxay beesha Gaaljacal waa mid Gaaljacal oo dhan as wada qabo, shirkaasna lagu dhigay gobolka Hiiraan. Gaaljacal sidii raggii hore u sheegeen wuxuu degaa dalka Soomaaliya, wuxuuna ka degaa diris leeyahay qabaa'ilo badan, waxaasna degaa gobollo badan oo todoba gobol ka mid tahay sida gobolka Hiiraan, shabeellooyinka, jubooyinka, baayi bakool ilaa Banaadir. Bayaanka halkan beesha Gaaljacal ka soo baxo naga soo baxay waxa waaye inaan dad ku xad gudbin, diris aan ku xad gudbin, dowladda Soomaaliya oo Xasan Sheekh horseedka u yahay aan ku xad gudbin. Laakiin xadgudubka Xasan Sheekh dowladdiisa ay nagu hayso, Xasan Sheekhow waxaan ku sheegaynaa mar horta nin Soomaali ah tahay, waxaadna ku dhalatay si aan taariikhdeeda ahay Hiiraan degmada Jalalaqsi. Korintaada hadii Gaaljacal wax kuu dhimay ood cuqdad ay kugu jirto sheego, waayo runta magaal laga raaco madaxweynaha kaa dambeeyey. Madaxweynihii kaa dambeeyey beesha Gaaljacal waxa uma dhimin, waa ninkii hadda oo kursiga adiga ood ka qaaday. Madaxweynenimadaadii horena siday raggii hore u sheegeen waxaad noo ogeedeegsatay Itoobiyaan New Boles. Gobollaha Gaaljacal aad kusoo duushay sida Buuqa Qable, Ceel Cali, dhibaato badan ay ka geysteen. Haddii korintaadan wax kuu dhinnay caddayso, waxaan kuu sheegaa beelweynta Gaaljacal macawisley waa kasoo horjeednaa. Hadda ka bacdi iyo dhibkii soddonkii sano la soo maray inaan u laabanno dirisaan leenahay macawisley isbaaray dhiganay, baawurtaay dhacay, gabdhahay kufsanay, guryahay dhacay dukaamanka, inaan u laabanno Ilaahay nooma celiyo raalli kama ihin. Beelweynta Gaaljacal dhaqankeeda hadday iswarsadeen waxaa u soo baxday anaga macawisley beriyaan ka nahay, ha ku kahdoomina. Dowladda horta intaasaan leeyahay waxaan u sheegaynaa nimanka beesha Gaaljacal u dhashay saraakiisha xildhibaanyaha ah oo hadda Daahir Sheikh Amin Jaasaw adoogiisa, horta ninka Sheikh Amin ala dhihi jiray Daahir Sheikh Amin Jaasaw waaye Daahir. Oo waxaan kuu sheegaynaa haddii hadda baladweyne aad u fadhiso inaad macawisley aruuriso ood beesha Gaaljacal xilligan la joogo abaar baa la soo maray, shan sana waddankanas abaar ahay, Soomaalida dhan waa og tahay, aad ku gumaado waxa waaye tala kaa maqan waayo. Gaaljacal weynena waa ka tashtay kaama yeelin. Kuwa saraakiisha eh ama xildhibaanyaha kaloo jooga meesha la yidhaahda degmada Buule Burde ayagana waa la soconaa inay abaabulkaas hayaan. Kuwo kale waxay fadhiyaan wallan weyn, waa la soconaa. Annaga xoddoo dhan waa u jeednaa, waana ognahay, dhegna waa qabnaa, dhaayna waa u jeednaa. Hanagu ka hadoomina beeshaad ka dhalateen, beeshaan waa degan tahay, deegaanka ay degan tahay baasha gaal jacayl meel kasta colaadka ma jirto, qabaa'il culkiisa ma rabno, macawisley ma rabno, dad islaamaha nahay, dhaqan leh, dantooda iyo duydooda bursanaayo, ciddii nagu soo xadgudubtane annaga waxaan ka tashanoo bayaankan maanta ugu soo saarnay inaan u jiifeynin. Ciddii na haysaninne annaga kuma xadgudbayno. Qabaa'ilahan deriska nahay beeshaan gaal jecel waa la siqaanaa. 30 sano ay dowladaan aheed oo dowladdii Maxamed Siyaad Barre markay dhacday wixii ka bacdi burbur baa la soo maray. Meel hadda gaal jecel asgooni u leeyahay, meelana la leeyahay dagaallo ka dhaceen oo nin walba maalintiisa la hirtamay waa jirtay. Laakiin gaal jecel meel asgooni u leey ama degmo ama tuulooyin qabaa'il ina ka qabsaday ku dhaqmay nama soo marin. Qabaa'ilahan deriska la nahay annaga waxaan idinkugu baaqaynaa nabad, caafimaad, wanaag, walaalnimo. Ciddii diidane oo soo hanqal taagtane waxay ogaanay gaal jecel Ilaahay baa dad ka dhigay, dunya siiyey, hubna u dhiibay in loo jiifaynin oon iska dhicin doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillah alxamdulilah. Shirweynahan loo fadhiyo ay u fadhiso beesha gaal jecel ee wada tashiga iyo masaalaxada gaal jecel iyo danaha gaal jecel looga hadlaayo. Gaal jecel waa qabiil ballaaran, waa cid aad u baaxad weyn qabaa'ilada Soomaaliyana ay yaqaaniin. Ee ciddii taqaano waaba taqaanaa, ciddaan aqaaninna la bari maayo. Taas markaan intaas ugu gudbo, dowladda Soomaaliya waa hore dhibaatooyin ay noo deysatay, hanti ay naga baabi'isay, fariinaana u dirnay waa u sheegnay. Waxaan ku dhahnay hantidaasaad naga baabi'iseen, isbitaalkaasaad naga gubteen, hooyada lagu umulsiinahay, aabbaha waayeelka lagu daaweynahay, ceelkaas oo reer guuraagi iyo dadka magaalada ay ka biicabayaanaad naga baabi'iseen, jawaabaan idinka rabnaa. Meeshaan wax kale ka filaynay jawaabti waxay noqotay duulan, duulan biyo kama dhibcaan ah oo fariintaad ii soo fartay jawaabteeda waa taasaa ah. Ilaahay baa ku mahadsan, duulanka ay soo qaadeenne kuma nasanine, waagay soo baxayeen ayagoo ka tabar yaray baxeen, ayagoo dooro la qoy ka liito ayay jidka qaadeen. Waxaan leenahay daandaansiga dowladda ay nagu hayso iyo dulmiga ay naga waddo ha naga deeyso. Dulmi ma ogolaanayno, horina waa ugu hadalnay, haddana waa u sheegaynaa. Hadday warka ayna qaadan waayaan ama ay dhagaysan waayaan ama ay aqbali waayaanne, hadda waxay nagala kulmayaan cid walba waa dareemaysaa. Baryo ma jirto, mana la istuugaayo. Waxaan halkan fariin ugu dirayaa dadka u dhashay beesha gaal jecel ee ka tirsan dowladda ee la leeyahay kaaliyo xoogaa qaata ee dalkiina soo baabi'iyo, idiima anficayso. Danna idinkuma jirto. Inaad guri gaal jecel gubtaan ama ceel gaal jecel aad duugtaanne wax masaalaxo oo idinku jiro ma lahan. Waxaan leenahay joogo, arrinkaa ka fiirsado. Ragga hadda lagu soo gurayo magaalada Beledweyne ee la raadinaya dhibaatada iyo mashaakilka beesha gaal jecel waxaan aqbalayna ma ahan, mana idinka dhagaysanayno. Haddaad nagu soo duushaanne ma idin daynayno. Arrinkaa ka fiirsado. Haddii daruufo lacag la'aaneed ay idiin geysay oo shilin ladiin siiya dalkaayna inaad u baabi'isaan aad rabtaan, meesha baahi hadda idinku haysa iskaga soo taga, annaga xoola idiin siinayne. Ma ogtahay 10,000 ama $5,000 qaadee gaal jecel soo baabi'i kuma anficayso. Haddaad nagu layn lahayd 5,000 ama 10,000 annagaa geel kuu duduweyne, meesha gaajida ay kugu haysa ka soo taga noo imow. Haddaad yeeli waysaan oo warka dowladda ay dabada ka soo riixaysa aad qaadataan, waxaa wallaahi iyo billaahi itallaahi nagu ah inaan naf iyo maal idinka daba dhiganaynin, dhagtana dhiiggaan idin darayno. Waa digniin qaato. Guriga aynaan idinka qaxaynin, geela aynaan idinka cararaynin, ceelka aynaan idinkaga tegaynin, meel aan aadayna ma jirto, waan iskii celinaynaa. Qabaa'ilada diriska aan nahay ee gadaa laga soo riixayo ee la leeyahay gaal jecel dhulkiisa dad kalaa joogo, annaga cid dowladda dagaalamana dhahu haysa ma jirto. Qabaa'ilada waxaan fariin halkaa ugu diraynaa, diris aan nahay, xaduudyo badan aan leenahay, naga joogo, naga daaya farafaraynta aad nagu haysaan, xoolo nusku ayma darsano, ceel nagama dhexeeyo, naga joogo. Haddaad diiddaan wiil kasta oo lasoo diro waa wiil qabaa'il, waan iska celinaynaa. Taake dhulkayna ka mid ahna lagu ma soo saari karo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ugu dambeyntii kulanka waxaa ka hadlay ugaaska beesha gaal jecel, ugaas Xuseen, ugaas Cabdullaahi, ugaas Maxamed. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi nabiyihi maxamed ibni cabdillahi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Ma bacda, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Awalan ilaah mahadiska leh, alxamdulilaahi bifadlihi nimooyinkiisa faraha badan la siiyey, islaam naga dhigay. Intaa kadib alxamdulilah ilaahan u mahadcelinaynaa. Maalmahan waxaan u joognay inaan maaragtay ka wada hadalno xaalad cusub oo نوغو سو كررتي فهم كيدنا نوغو عسلاتي اكتي مدنكا ولدان حسن شيغوديكو يهي الدولان ماركتي إبركشغين ينوع واليبا وماركتي ومد أدمود إسر سفين تهيدا ويستاقيد ديدا أي وغدانو أهل كان كولان مالما قاتي وجوغني كولان كيني وحكا صوب بحي وبيانك أدار كيسين مركا كوبات ومدينا مسلم كاه ودهان إيه سوماليات غاساهان بيشان وديقو آهي وحان اوغو تعسييني لما شادي بربورنتي دعي لبكي اوغيستين إذا مدي أوصو ديري حاسي شيخ محمود كدا عادي ديقا نادا فراها بدان له كو قران بيانك كمي تاهي مسير هاي اوغو دم بيسي ديقان كان جوغن اي بوغا قبله امارات اكو ديلين عبد احمد هيراله asigoo la jira xoolihiisa habeen saqdhaxa ah markii ay cabsadeen ay baladkiisa gali waayeen ay banaanka magaalada ku direen waxaan leenahay marka dawladda xasan sheekh oo aad moodid in maarata qorsheheeda iyo mashruuceeda iyo qandaraaska maanta uu soo qaatayba kaalinta koowaad inuu ka dhigtay in ummada Soomaaliyeed isku baabbiyo qaas ahaan beesha Galjeel target ay u tahay oo duulanka ay ku soo qaadeen Muqdisho ay ka soo qaadeen inta soo socdeen ayay moortay isbitaalkii indhaha bulshada ahaa ceelashii biyaha ayay baabeeyeen mar dambe iyo mar horeba dibka ma aragtay waa ku soo tara galeen qorshoodana waa ugu jiray waxa la yaab leh in ma aragta duulanka xasan sheekh aad moodid in la soo laftiisa la soo diraba sababtoo waxa la socday diyaarado qalab caalami ayay wateen xasan sheekh markaa waxa leenahay hadii dalkiis Galjeel ee amniga ahaa ama ummada Soomaaliye amniga ku qabtay amni darro inaad u beddesho aad go'aansatay dadka aad ku soo duulaysidna waa dadka aad sheeganaysiin inaad dawlad u tahay inaad hoggaankeedi tahay in ma aragta maanta abaaraha jira aad u tuugsa tagtay oo aad leedahay wax baan siinaya igacana u fidinaya aqliga saliimka marka wuxuu diidayaa dadna mar aad leedahay abaara haysa haloo gurbada biyihii aad ka baabi'inaysa isbitaalka aad ka baabi'inaysa qaxin iyo rafaad iyo balaayo aad u wadid siday ku noqon kartaa ummad Soomaali ah ee aad madaxweyne u tahay waa su'aal ma aragtay u baahan in laga jawaabo waxaa xusid mudan hoggaanka dhaqanka qaybo ka mid oo beesha ka tirsan ayaa fariimo soo diray dowladdaaday u direen jawaabteedu waxay noqotay inuu odawaa ku jawaabo buuqaan tagnistay tobanaan ku dilay boqonaba gub waxaan ku soo xigtay mar labaad inay duulaan ku soo qaadaan isla deegaanka waxaan leenahay marka annagu allah tabaaraka wa tacaala kaashanayn xasan sheekow haddaad dayn weysid adiga dowladdaadaba nabadda hadday idin dhibayso hadduu wanaagga idin dhibayo dadka aad dowladnimada u sheeganaysaan haddaad barka intaada ku tashateen annagana waxaan ku tashanay nagana go'aan insha allahu tacaala inaad deegaanadeena aadan ku ladin nabadna aad ku helin insha allah duula yaraada sababtoo ah wax dambo oo noo dhiman oo citin oo noo reebta maba jirtaba ka soo bilow leego suuqyada maal walba aad moogta ciidamada ay taagan yihiin danab iyo qashin iyo balaaya soo dirta waxay taagan yihiin gamboole masiire ay taagan yihiin waxay taagan yihiin madax gis daarasalaam ay taagan yihiin shaway imaadeen buuqay ku socdaan ba ilaahay idin ku dhaari ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay haddii lala dagaalamayo shabaab ma suuqyada aan ku ganacsanayo shabaab leeyahay ma shabaab suuqyada amarad ka ganacsado waxaa su'aal isweydiin mudan haddii shabaab lala dagaalamayo ceelashii isbitaalada maxaa ka jira waxaan leenahay marka xasan sheekow adiga iyo dowladdaadaba aan isdayna mowga idaa la isku dayn waayo weli fariintayaan kuu wadnaa xasanow nadda weli beesha Galjeel inta abaabul samaysay ay dowladda soomaaliya maqaradaad uga tagtamaysanaa laakiin haddii sidaan ku sii socoto insha allahu tacaala taa ka tahayna ee dambe hadaad garatay rar ku soo gashaan idinkoo nabada bixi maysaan waxaan sidoo kale la hadlayaa kuwa siyaasiyiinta sheegta ee beesha ka dhashay ee kuraasta qabiilka meesha ku fadhiya waxaan leenahay qabiilka kuraasta aad ku fadhiisaan awalay ahaayeen kuraas ihaano awalaa ma ogtahay hal xaaraan leh dirig xalaala ma dhasho awalaa maogta qismigii iyo qasaamadii qabiilnimaad u qaadateen aad suluub ka qabteen maanta idinkoo ma aragtay afraada meesha joogo in deegaanadii dalkiina lagu baabi'iyo lagu duulo jawaabtiinana ay noqoto annagana haddaan soo xoraynayna waryaana laga xoraynaa horta waryaan addooman u nahay waryaana haysta annaga ma waxaa la rabaa deegaanka in lagala xoroyo dad kale la dejiyo kuwa siyaasiyiinta waxaan leenahay hadday waa is ognahay ami soomaa meela joogtala dowladdiya meela joogtala ceelashaan ma ogtahay buuqa qabla ka bilaaw ilaa ceelow ilaa iyo maaragtay laamiga gaarsiiya leega gaarsiiya intaasoo ceelaha ku jirto marka la xoreeyo yaa loo xoreeyey yaan laga xoreeyey kuwa siyaasiyiinta waxaa leeyahay su'aashaas jawaabteeda bal ka fikira oo soo fiiri deegaankeenna ammaan waayo amni ammaanaan ku haysanaa ilaahay diintiisan ku dhaqanaa waxaan aaminsanahay shareecada ilaahay tabaaraka wa tacaala wax ka kheyr iyo barakaba inaysan jirin sababtoo allah tabaaraka wa tacaala noo sheegay allah caza wajal wuxuu leeyahay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diinan waxaan sidoo kale halkan fariin ugu diriyaa dadkeenna qurbajoogta ah waxaan leenahay beeshii duulaan ayaa ku socda, beeshii barakicin ayaa ku socda, beeshii maaragta ilaahay dhaqaalaha in la baabiyaa ku socda. Waadna maqashaar, waadna aragtaan dad idinkoo kale ah, idinka laan dheersaneen, idinka sharaf badneen, idinka aqoon badneen, ayaa 24 saac baraha bulshada laga hirgeli laayay. War ma idinka dadkiina nabadda ay haystaan iyo waxbarashada ay haystaan in la baabiyo isku hurdaan suuragal ma ah? Haddaad dhiig leedihiin, ay dadnimo iyo damiirnimo idin ku jirto, qoraallada iyo afkiina meeshiina ugu kaalmeeyo. Idinkaa waxaan jinnig oo meeshiina af yaqaan la hadlo, deegaanada hanoo dhaafaan. Kaalinta idinka aadan way bannaantay. Heerka hadda gaaljecel ilaahay u gargaari, wax dhibo qaba ma laha, shartiisana idinma soo gaarin. Laakiin maalmaha soo socda waxaa laga yaabaa maleega aan ognahay ee aan xugwaalka ka nahayna aan idin sheegayna hadantii reer qurbajoog, in la xiri rabo suuqa yaqbiri weyn, in la xiri rabo suuqyada ku dhow, in la rabo beesha barakicinteeda iyo dhanka daboolkeeda. Kaalintiina way bannaantay. Dalka weligeed waxba maadan u qabanin. Maanta waa kaalintiinni. Gacan ayaad qabiilka gashan kartaane, qaylada iyo afka dirata kawadaan leenahay. Gunti iyo gabagabadii ummadda muslimka ee Soomaaliyeed ee aan diriska nahay, ee dadnimada iyo maaragtay diinta inaga dhexaysa, waxaan leenahay dowladdan intaasoo sanay jirtay cabdullaahi yuusuf aan la keen asigoo maqaarsaar, ilaa haddana ciidamaa lagu daba wadaa, maalin walba diriis horle iyo balaaya loosoo geliya. Maantana gabagabadeedii ala joogaa, yaana laydinku dhakrin oo laydinku qayaanin oo laydinku qodlaanin. Waxay iyaga tabar u waayeen shabaab, iyaga tabaray u waayeen, ciidan ay keeneen, diyaaraday keeneen, way kari waayeen. Qabaa'ilka Soomaaliyeed ee dantooda iyo dalkooda nacfiga inabadda ku haysa ilaa barakaciyo, ha ku degmina leenahay. Aniga qaas ahaan beeshaan odayga kahayna, waxaan amraya saacaddan laga bilaabo. Xaaladdu waa xaalad dagaal. Dowladda maaragtay nadaa nadaa way diiday. Nima warankaada maaragtay gaarin, warkaada ma gaara. Nin walibo qof walbo qabiilka ka dhashiyo duulaanka, nin walbo markuu ku soo agmarayo hubkiisa adaa iskala dilo. Meel walbaad ku aragtaan feeraha ku dhufto, sababta wuxuu u socdo waa ilmihiina iyo xaasiskiina iyo maaragtay khayraadkiina iyo deegaankii inuu barakaciyo. Wayna naf jecel yihiin. Waxaan leeyahay inshaa allahu tacala beesha marka qadiyadda iyada hore u qaato, kuwa maaragtay ku kadsoon ee nasabka beesha sheegto ee aan ka warqabno hadda inay ku shaqadaas faraha kula jiraan, waxaan leenahay ka waantooba oo ka hal. Haddii aad ka heri waysaan insha allahu tacaala, annaga iyo idinka ayaa noo taala. Intaa ayaa hadalkiiga ku soo koobayaa. Hada wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuhgabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay. Zakada xoolaha nool ayaa laga qaybiyey degmada Jamaame ee wilaayada Jubbooyinka. 85 qoys ayaa ka faa'iidaystay bixinta zakada. Qaar ka mid a dadkaasi waxaa wareystay wariyaheena Maxamed Amiin. Marka hore magacaaga? Cali Cabdullaahi Yuusuf. Cali, hay maanta maxaa halkan ka jira? Zakawaadkii oo la bixinayo. Ayay adigu ma dadka zakada lisaa ka mid tahay? Haa. Maxaa lagu sii? Qaarin geel ah. Naf geel ah laysii. Waa gartay. Waa ka. Ka waran dareenkaaga? Alxamdulillah, walaalaha Islaamka waxay isiistay qaarin geel ah. Aadan ugu mahadsantahay. Nidaamka wax loo qaybiyey ka waran? Waa fiican yahay, waa fiican yahay. Waa nidaam wanaagsan oo fiican. Xoolahan sakada ay lagu siiyey baahidaad u qabteen ka waran? Aad baa baahi ugu qabnaa dad iska masaakiin ah oo u baahanaa nahay oo xoolaha haddii Ilaahay kuma darnaade oo aad iska masaakiinsanaa nahay dhib u qabaan xoolaha in la siiyo. Marka hore magacaaga? Magaca Cabdiqaadir Bisow Cabdi waay. Imisa sano ayaa jirta? 57. walaalada Jamaame. Maanta maxaa halkan ka jira? Alxamdulillah, farxad weyn aa ku jirta meesha. Alxamdulillah, waxaan la qaybanahay zakoon la qaybanahay. Alxamdulillah, farxaddaas ayaan qabnaa maanta. Zakada yaa qaybiyey? Alxamdulillah, walaalid ayaa qaybiyey, ayadakoo ku maxsan. Walaalid ayaa noo qaybisay. Alxamdulillah, mujaahidiin aan siiyan. Alxamdulillah, aad iyo aad waa fiican tahay. Nidaam fiican ayaa lagu qaybanahay. Ilaa qaar guul Allaha siiyo, garabkood Allaha galo. Intii oo maanta alkitaabkii Allah noo xukumhay, ilaa ilaah qaar Allaha siiyo, ilaah muraadkood Allah usale. Waa u duceynay mujaahidiinta, waa u duceynay. Alxamdulillah, sanadkan sanadkiisa ilaa basha barbaaq Allah noo gaarsiiyo, ilaa cimri dheer ibaadasan Allahna siiyo, ilaah noo aqbal. Allah mujaahidiinta kor Allah ka dhigaalada, Allah naga jabi, Allah naga jabi. Aad iyo aad baahan u qabna. Wallahi dayman badan alaybu leeyay. Alxamdulillah, in maanta aan ku faa'idaysan على فرصة في احنا وهيسنا الى مجاهدين تقير الله سي الى مرات كذ الله وسهل عليكنا قالت الله كجبي لك ذنك ان كجران الى كي ايكو قولي سيدان الله وقد انا محمود حاج عثمان على محمد الى الله ما انت حقين جوقنا وحن جوقنا ماشي الى عرمودي دقما جمام جبوينك وحاك جرما انت محنا عندك مساكين تنسيقوات انسيو ما مامت معركة مادة ما اسلام عناي هذا مفرحسان خنتي meesha marati wax ka dhacay gaar ahaan iridan hadda marati kuma jawaame walaalada marati waxay noqon marati macna xoolahan sagabta marati noqon bis aadan faraxsanahay waana marati wadduxina insha Allah mujaahidiinta marka ay joogan inas Ilaahay marati kor ka dhigo runtii aadan faraxsanahay aniga waxa la siiyay كلنا نفقل فرحتي ذلك أدي أد ما شاء الله هذا من حسن هاي إن شاء الله فرحة سنة خنتي فرحتي أدي أد ما شاء الله ما شاء عدالة في عمو أيوة أدي أد وكل سنة خنتي كوري هوسبو وحنود الحين إن شاء الله إسلامك ملك سجوه مرتي دين إسلامك مرتي كبهدو إن شاء الله تعالى مجاهدين يوم ملك سجوجان أنا مفرح سنة هاي ما دام سلام عن هاي ونود الحين إن شاء الله إلهي مرتي كورا خديو دين إسلامك مرتي كورا كلمة الله العليا كورا خديو كسوري ودعاء سلامي الفرقان مركوهر مقعة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معي وعلي أبو عبد الرحمن وحن جوجنا ماشى الوقع بنا يزك كذا ما أنت زك كذا واجب كله بالجودنا يا مساكين تسكوي ما حولي والك يعني وحن الله إسلام كقول الله سيو إلهي قرب سيو ما أنا آدم فرح سنة ما شاء الله جزاك الله وغيرا لي ولا الله مجاهدين نظام كحلوقي بكبر ما شاء الله نظام في عنبو يهاي وحاول دكتور سكوي ماذين دمر كمل بيتاعين رقم مل بيتاعين وح اختلاط مجرو رجي وحاويان وحاجو عيدن كيها أجوج ماشي وحاويان حسبدي وماشي حوشك ليلة ناس ما ملكي وجوجان وأنا ود يكل الدمبين وحاويان أبني ألوك القاتي وحبوق مجرن نقول بوحي لاس إلهي أقدر وماشي قادنا يا صو خون أحسن يكون قادنا هذا أدوق بتين كورن حولان سكذا هاي ما أنت هل كان وكيلك أو قلت هاي ورالك كسود درس الحمد لله ما أنت حان لنا هاي ما شاء الله وحبنا وتردون تا هاي هذا أبوك محمد هذا المحام ما أنت هل كان كجرة ما أنت حجيرة حول الغيب بناية هي أديك ما دتك حولان سكذا لسيا كم تاح ما يقف وكيله وها ادي هذا اوفر حسن ادي هذا اوفر حسن كسو دوي السلام على الفرقان مركور مقعد مقعي هو احمد عبد الله احمد احمد ما انت كجوجنا وحان جوجنا ماشي حوله لو قيبنا سكواتك ماشي مقعد وحالد هي عرمولي وحا كجر ما انت حوله يا لو قيبنا يا حين حوله حوله لو جيل ارى لو قيبنا يا وكان عارف كي وحس له كدغي حال قالن او لو اه لو يا لو سي الحمد لله إلهكم حسن كذا من ولادة ياكم حسن. بعدها وقبت تكورين. بعدها أدي هذا قوي ظروفه يا إيهاسي وأنا هلي الحمد لله. كورن مركن نظام كحلو قيبني. ما شاء الله ما شاء الله وفي عن تاسين نظام سن وكل دم بينه. أيا لو قيبني واقع. مركوهر مقعد. مقعي وبشير محمد. ما أنت ما شاء الله أجوبنا مقعد. مش دم الجمام و. أي محك جرة. زكاة لغيبنا. هذه قد تك إن زكاة لسي ما كميتها. ها. هي محلوسي. شنف أو أريا. وقرته. كورن نظام كحلو قيبي. لا نظام أدو في عنوى ما شاء الله واه. هي. بعيدة طبقتين حولها زكاة إن لسي كورن. والله أدو فرحنا نكل صغى ودعينا أنت أو ما كان غيبين ودخ غيبين ودعينا إن شاء الله كل مجاهدين تفضل الله سبحانه وبرينا إن تلاقي قول لا سيو قال إن سقط. مقعد جنوب بلو مركار عبد السلام محمد ما انتو حاها لي لونه فعر حاها لي ولا اسلامي وحالا نقول الله عزيز علينا ما ايقع برشيد يوسف اللي ريته ما حنجونا دق مدى جمامة داس كذا كذا لسيان كمدى هيا محالو سيادي انا غلبنا في اللبنا في اللبنا في اللبنا في اللبنا وحن اقود عيني هنا الليبان يقول الهي قرسيو مقعد عثمان محمد عبدي عنبوري ما انت ماشا وحا كجرا وحا ولايدا اقيبنها الساعة سكي قيبنا يسا نكي بالله نفس جنف أفر نفسي وح وح وح وكلب غيران ذكر لو كل سين هاي هذا محل وثي أنا وحاليسي الله نفع ليسي واقرته ما ملايدكم ما سنتها بقولك بقولك ما سنتها عذاب الله نجى قبط إله إنكيس قال الله عذاب نجى جميع قد الله كريدو عذاب الله نجى قبط إله بإذن الله إله إنكيس الله كتوعنا قول الله سي مجاهدين تهويني مال ندور كجران إله قول أسي قير الله سي مجاهدين ت ولا الله نوسو وحن نصارو وحن نس وحن نسينا قير الله سي إن شاء الله تاسع يعني وقدر وقدر وقدر ذلك عمر سكي بن لبا نيف الليسي لبا نيف إيره فرحدي آديات عبد القادر محمد إبراهيم وحن جوجنا ملير هذا عرمولي لبا نيف محيي نيف أريه فرحدي آدي وفي عنده آدي وفي عنده نظام حلو قيبي كور ونظام في عنه آدي آد وفي عن بالله قيبي ولا يد إسلام كور الله كديكو عذو الله جبي أحمد محمد حسين أنت كجرا أنت وحاك جرا ما شاء الله ما أنت وحنا لغيا زكرين وفرحت فربنا وحلو غيبنها زي كده ما شاء الله دتك حولها لسينا كم داعي هي محلوسي وحاليسي لونه في رياه ما شاء الله مثلا غيا زكر ما بقى فرحت إذا آدي آدم فرح سنة ما شاء الله ندم دقنا لوقي بي وحلا كلبوين أو هيرك بقى بجرين ومعي علي محمد حسن وحاك جرا زكوات قيبن ولا لها جبويك الشباب دقمة الجمامة لا بقى سامو ذا يا ريا حان جوجنا دقمة الجمامة والله وحال قيبنها يا مانتا ما شاء الله حوله حال قيبنها يا ما شاء الله حركة إلهي جنة الفردوس الله جيو مانت حوله بدن أنا وحان لسي هل وقالن عليسي كورن بهذا وقبته ما شاء الله قف مساكين وأبا هنا هاي الحمد لله الشكر مانتا وغرالهنا نويرن waxaan la siiyay alxamdulillah ilaah ku mahadsan ma fileenin walaalow ma fileenin maanta ma sha allah aadan u faraxsanahay aadan ugu faraxsanahay jahadinta inuu jannada firdowsa allah inuu geeyo baan abdaxmed baan ka jareysa kaawad way far allah siiyo idaada waan siiyay oo ku mahadsanahay adoon allah ka qabto laba naf eri eri laba naf aan la siiyo oo ku mahadsanahay gacantooda qeyr allah ka dhigo adoon allah ka qabto adoon allah ka qabto gul allah siiyo gargaar allah siiyo fayle ibraahim garweyn ah ee maxaa lagu siiyay adiga laba neef laba neef oo nooc ah oo ere mudan caaw halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadani ilaahi bu'id al-'amaa lidiinin 'azhiimin huwa as-saami لدين عظيم